Marliangkana he janiman menggende gendeng tu sing karuan kangen kau sing karuan matembang mara daman hati ne janiman megitara putus. Apa? Halo?